Book 2 75 75 75 ابدأ الأسباب 1 A argumenta ceva 1 A argumenta ceva 1 لماذا لا تأتي؟ De ce nu veniți? De ce nu veniți? الطقس سيء جدا. Vremea este așa de rea. Vremea este așa de rea. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Nu vin pentru că este vremea așa de rea. Nu vin pentru că este vremea așa de rea. لماذا لا يأتي؟ De ce nu vine? De ce nu vine? هو غير مدعو. El nu este invitat. El nu este invitat. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. El nu vine pentru că nu este invitat. El nu vine pentru că nu este invitat. Limadha anta la ta'ti? De ce nu vii? De ce nu vii? Laysa ma'i waqt. Nu am timp. Nu am timp. La ati la'anni laysa ma'i waqt. Nu vin pentru că nu am timp. Nu vin pentru că nu am timp. لماذا لا تبقى? De ce nu rămâi? De ce nu rămâi? ما زال علي أن أشتغل. Mai trebuie să lucrez. Mai trebuie să lucrez. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Nu rămân pentru că mai trebuie să lucrez. Nu rămân pentru că mai trebuie să lucrez. لماذا صرت تريد أن تذهب? De ce plecați deja? De ce plecați deja? أنا تعبان. Sunt obosit. Sunt obosit. أنا أذهب لأني تعبان. Plec pentru că sunt obosit. Plec pentru că sunt obosit. لماذا صرت تريد أن تسافر? De ce plecați deja? De ce plecați deja? الوقت صار متأخرا. Este deja târziu. Este deja târziu. Ana usafir li'an al-waqt sara mutaakhiran. Plec pentru că deja este târziu. Plec pentru că deja este târziu. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية